Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah nasip olursa Vettin Suresi. Kur'an'daki sürenin isimleri var, sürelerin. O süreyi şerifede hangi konu daha önemliyse o isim alıyor süreler. Mesela Bakara Suresi gibi. Bu sürenin ismi de Tin Suresi. Tin, incir demektir Türkçe olarak. Allah Teala bu süre-i şerifeye yeminle başlıyor. Buradaki vav, vavül kasem deniyor. Yemin vavı. Vel fecri ve şemsi gibi Kur'an'daki bazı süreler Allah Teala bunlara yeminle başladığı gibi Mevlamız bu süreye de yeminle başlıyor. Burada dört şeye Allah Teala yemin ediyor. Tabi Allah Teala Mevlamız Celle Şanühü yemin ettiğine göre demek ki bu dört yeminler nesne Allah katında kıymetli bir şey bunlar. Ve Mevlamız buyuruyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni. Ve tini incire yemin olsun. Allah da yemin ediyor Mevlamız. Demek ki incirde hem maddi hem manevi çok özellikler var incirde. Bunun için Mevlam buna yemin ediyor. İkincisi ve zeytuni zeytin. Arapça aynı aşağı yukarı. Yalnız burada zeytun deniyor Arapçada. Türkçe'de biz zeytin diyoruz. Allah Teala buna da yemin ediyor. İncire, zeytine yemin olsun, kasem olsun. Ve turi sinine ve turi sinaya. Tur İbrani dilinde dağ demektir. Sinin de mübarek anlamındadır. Yani mübarek dağ. Tur dağına Allah Teala yemin ediyor. Ve hazel beledin emin ve şu emin beldeye yani Mekke mükerremeye yemin olsun Mevlamız yemin ediyor. İkisi yenen gıdalar. İncir, zeytin. İkisi de mekan. Biri Tur Dağı, biri de Mekke-i Mükerreme. Şimdi işte bunların biraz daha açıklamasına dönelim. Mevlamız buyuruyor, incire yemin olsun incire. Peki incirden ne özellikler var acaba? İncirde neler var acaba? Kaldı Beyzavi tefsirinden şu ibareyi aldım. Aynı seri aktarayım inşallah. Fe innettine. Şöyle buyuruyor tefsirde. Muhakkak ki incir. Fakiyetün bir o da meyvedir. La fazle lehü. Ama hiç artığı olmayan meyve. Mesela karpuzun kabuğu vardır, yenmez atılır. Ve portakalın kabuğu atılır, çekirdeği atılır. Hatta hurmanın bile çekirdeği atılır. İncire gelince hele biraz kabuğu da ince ise incir, kabuğunla beraber de yenmesi daha faydalıdır. İncirin çekirdeği de yeniyor, atılmıyor. La fazle lehü buyuruyor. Yani fuzuli fazla bir şey yoktur bunda. Ve gıdaün latifün. İkincisi incir gıdadır. Yani besleyici özelliği vardır. Latifün çok hafif bir gıda. Seriül hazmi, hazmı da çok kolaydır. Hem kendi çabuk midede hazmedilir, sindirilir. Hem de başka gıdaların hazmına da yardımcı olur. Üçüncüsü ve devaün, incir aynı zamanda bir de ilaç olarak da kullanılır. Yani ilaç gibi bazı hastalıklara karşı da kullanılır. Şimdi buna baktığımızda incire sanki bir torba içerisinde ambalajlanmış ama ambalajı doğal ambalajı, yenebiliyor da ambalajı da. İçinde hem insana zevk veren bir meyve olarak yeniyor. Tabii tadı ona göre güzel. Sonra besleyici özelliği olarak bir gıda olarak. Üçüncüsü de içine bir de bunun devası var. Yani şifa yönünden de içeren bazı özellikler var böyle şey. Yani Mevlamız bunda incirden Mevlam yaptığı doğal formül. Kesirün nefi'i, incirin insanlara karşı, insanlar için çok menfaati, yararı vardır buyuruluyor. Bunlardan bazısını saymış tefsirde Kadı Bey Hazretleri. Yüleyinü tab'a, insanın tabiatını yumuşaklık verir. Bu iki anlama geliyor. Bir dış sürgü, yani kabızlığı önler, kabızlığı giderir, insanın dış çıkışını kolaylaştırır, yumuşatır. Ayrıca kalbe rahatlık verir incir. Kalbe ferahlık verir. İnsan ahlakını düzeltir. Bir kişi gerek tazesini, gerek kuru incir yemeye devam ederse, o kişinin ahlakı da güzelleşir. Ahlakı da yumuşak olur. Kişide fazla gazap, öfke, sinir olmaz o kişide. Kalbi rahatlandırır ve kişinin ifrazatında, yani dış sürülen böyle salgılarda da rahatlatır. Ve yuhallilül balgama, balgamın söktürücü özelliği var incirin buyuruyor. Bilhassa kuru incir daha etkili bunda, balgam sökmede. Çünkü kişide balgam birikti mi, tabi ondan nefes darlığı da başlar. Hatta bu hastalıklara sebep olabilir. Ve yutahirül kileteyni, ve böbrekleri de temizliyor. Antiseptik olarak demek ki böbrekleri de temizliyor, pırıl pırıl yapıyor. Kimin böbrek rahatsızlığı varsa bunların demek ki incir yemeleri daha fazla lazım ki böbrekleri de güzel çalışsın, temizlensin. Ve yüzülü mafil mesaneti miner remelih, ve mesane yollarında olan kumları da izale eder, giderir buyuruyor. Hatta bir kişi gerek kışın kurusunu, gerek yazın tazesini kişi incir yemeye devam ederse, o kişinin zaten mesane yolunda kum da birikmez. Yani kimlerde böyle bir sürekli böbreğe kum yapıyorsa, bunların buna devam etmesi inşallah faydalı bir şeydir. Ve yüsmünün bedene, ve bedene kuvvet verir, bedene de semizlik verir. Yani eğer kişi aşırı zayıfsa, nekahat dönemi, hastalıkta yeni kalkanlarda, beden zafiyet oranmışsa, yine bazı çocuklarda, çocuklar zayıfsa, beslenmeye testi bazı çocuklarda, demek ki bunlar incir yiyince, incir bedende beslenme yapar, hem öyle ki yağ yapmıyor ince muhteremler. Yağ yapmıyor. Gayet güzel dokuları, etleri yapıyor. Ve yeftehu sütel kebedi, ve ciğer yolunda açıyor. Karaciğer yolunda açıyor. Bir hadis-i şerif yine okuyacağım inşallah. Tefsir kebir aldım hadis-i şerifi. Reva Ebu Zer'in adı alınıyor. Hazreti Ebu Zer hadis-i rivayet ediyor. Üdün Nebi Aleyhisselam min tînin. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün incir getiriliyor. hediye olarak peygamberimize takdim ediliyor. Fe'ekele minhü ve kalü ashabi külü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri getirilen incirden peygamber hem kendi yedi hem de ashabına buyurdu. Külü yiyin size buyurun buyurdu. Tabi bunda bir incelik var. Yani peygamberimizin onu yemesi demek ki faydalı bir şey. Peygamber bunu bir de tavsiye etmesi ashabına. Ashabım yiyin diye onlara tavsiye hatta teşvik etmesi bu peygamberimizin burada. Demek ki önemini daha da arttırıyor. Peygamberimiz şöyle bulmuş ashabına o zaman. Ona yiyin deyince peygamber şöyle buyurmuş. Felev kultu inne fakiyeten nezetimilen cenneti le kultu haza. Peygamber buyuruyor. Eğer bir meyve, dünyadaki bir meyve cennetten indi, dünyaya diyecek olsaydım le kultu haza, işte bunun için derdim. Peygamber buyuruyor. Yani incir için derdim. Ama demiyor peygamber. Tabi ne kadar incir burada değerli de olsa cennetin nimetine benzemiyor tabi bence. Yalnız şu var, demek ki dünyadaki meyvelerden, gıdalardan, sebzelerden, işlerinden cennet nimeti en çok benzeyeni incirmiş demek ki böylece. Ama tabi cennet inciri değil böylece. Peygamber şöyle buyuruyor bu hadis-i şeriflerinde, فَاِنَّهَا تَقْتَعُ الْبَوَاسِيرَ. Peygamber inciri yiyin, bu hesabına inciri yiyiniz. İncir basur illetini de keser giderir. Basur. Bağırsaktan gelen kanamaları da onlara karşı da kanamayı dindirir ve tedavi edici özelliği var incirin hakkında. Zaten basurdaki en korkulu şey kabızlıktır böyle. Zorlamadır bağırsakları. İncir hem bu kabızlığı gideriyor, bu dışkıyı yumuşatıyor, rahat çıkmasını engelliyor. Ayrıca demek ki incirdeki bir bulunan hassa özellikler ne yapıyorlar? Basurun da kanamasını da dindiriyor. Onu tedavi edici özelliği de var. Ve tenfu minen nikrasi. Ve Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Ayak ağrılarına, kulunç ağrısına da incir iyi gelir buyuruyor. Ve tenfu, yani menfaatleri yararlır, yarar buyuruyor. Demek ki ayak ağrılarına, kulunç sancılarına karşı da incir yemek faydalı böyle. Kâle Ali bin Musa Rıza, Hasan Ali'nin torunlarından, Ehl-i Beyt'ten Ali bin Musa Rıza, o da şöyle buyuruyor incir hakkında. Ettiğini incir. Yüzüyle nüketen femi. Ağız kokusunu giderir buyuruyor. İncir yemek ağız kokusunu giderir. Ve yedülü şare. Ve eğer kişide saç dökülmesi varsa ve saçları zayıfsa bunları kuvvetlendirir, saç bitirmesini sağlar. Ve emanun minel falici. Burası çok mühim. Ve incir yemek. Emanun emin, emanettir, yani güvencidir. Güvencedir. Minel falici felç illetine karşı buyuruyor. Böylece. Demek ki bir kişi Allah korusun felç denen o rahatsızlık gelmeden önce kişi eğer incir yemeye demek devam etmiş olsa bu ona bir güvencedir diyor. Emniyet kesindir. O kişi felç görmez buyuruyor böylece. Demek ki felç olmuşsa bile incir yemeye devam ederse inşallah Teala ona da bu faydası olur. Yine Tefsir-i Kebir'de İncir ile ilgili, rüya ile ilgili bir ibare var. Onu nakledeyim inşallah. İnne tine finnevmi. Bir kişi rüyasında incir görürse nedir bu diyor? Hayrın, çok bunda hayırlar vardır. Yani bir kişi gerek istihara yaptığı zaman, gerekse istihara dışında kişi rüyasında inciri görürse bu hayırlıdır onun için. Ve men ekeleha rızıkallahu evladen. Eğer bir insan rüyasında incir yerse bu da onun elhamdülillah hayırlı evlat sahibi olmasına bir yorum olmuş oluyor. Bir de inşallah bakalım şöyle incirde, yani bugünkü tıp açısından ne gibi özellikler var? Bir şeker, yani tabi tatlı incir, şeker var. Yalnız meyve şekerlerinin bir özelliği var. Onları beden çabuk atabiliyor, fazla gelirse atabiliyor. Diğer tatlara benzemiyor bunlar. Organik asitler var. İncirde sabit yağ var. Bir de bunların dışında A, B, C vitaminleri bol miktarda var incirde. Bunlar şimdi incirin maddi yönden yararları. Bir de incirin manevi faydaları var ki bu da nedir? Kalbi rahatlatır. Yani kalpteki sıkıntıyı da giderir. Nasıl böyle kabızı gideriyorsa incir, demek ki bir insan gerek kışın kurusunu, yazın insanın tazesini yediği zamanlar, incir kalpteki sıkıntıyı gideriyor. Kalbe ferahlık, rahatlık verir. İnsan ahlakın düzelmesine sebep olur. Ahlak insanı yumuşar. İnsanda o acelecilik, hırs, öfke, onları gider Allah'ın izniyle inşallah teala. İşte tabii daha çok var incirle ilgili böyle şeyler. Bu kadar getirelim inşallah, nasip olsa inşallah teala. Mevlamız burada vettini, inciri yemin olsun Kemal abi buyurduğuna göre zaten bu yemin yeter bizim için böyle şey. Demek ki incirde hem maddi hem manevi şekerleri var. Gelelim inşallah ve zeytuni, zeytine gelelim. Zeytine gelince yine tefsir köbiden aldığım ibareyi okuyayım inşallah. Ve me zeytun, zeytin de o da aynı şekilde hem bir meyve şeklinde yetişiyor, hem gıda zeytin. Çok besleyici özelliği var zeytinin. Hem deva, hastalıklara karşı da hem koruyucu hem tedavi edici özelliği var. Tefsir-i Kebir'de şöyle şu ayet-i kerimeyi alıyor. Bismillah. Min şerreti mübareketin zeytunetin. Şu ayet-i kerime diyor, zeytinin özelliğini anlatmayı bize yeter buyuruyor. Mevlamız buyuruyor bizlere Nur suresinde min şeceretim mübareketin zeytuneti, o mübarek zeytin ağacı, zeytin ağacı. Zeytinin yaprakları kışın dökülmüyor. Yani biz yalnız çam öyle zannederiz. Aslında çam yaprağı dökülür ama hep devamlı taze yetişir. Döküldüğü belli olmaz. Hücre değişimi gibi bizlerde. Ama zeytinin yaprağı hiç dökülmüyor. Kışına dökülmez zeytin yaprağı. Sonra en çok dayan ağaçtan biri de zeytin ağacıdır. Binlerce yıl dayanır zeytin ağaçları. Bir hasta Hazreti İbn-i Sirin'e gelmiş, gördüğü rüyayı tabir etmesi için. Ben demiş rüyamda bir şey bana tabir ettiler, küleli küllameyni teşbih. Demişler ki rüyasında kişiye, sen demişler iki lamı ye, şifa bulursun hastalığından. Tabi bu rüya nedir? Yorum isteyen bir rüya. Kendi tabi çözemiyor. Küleli küllameyni teşbih. Sen demişler hastaymış kendisi, uzun zaman hastalara yatmış, artık ne yapsa ne etse şifa bulamamış. Rüyası buna böyle diyorlar. Bir söz işitiyor. İki lam. Biz Arapçada lam harfi vardır. Lam harfi. Sen diyorlar iki lamı ye, şifa bulursun, hastalığın gider. Fekale. Hazreti İbn-i Sirin buna şöyle buyuruyor. Rüyasının tabiri yorumu olarak kül ez zeytune, zeytinye diyor. Finnehu la şarkiyetin ve la garbiyetin. Ayette bulunan iki lam var burada, işlerine bakınız. Hemen İbn-i Hazretleri rüyanın hemen anlıyor. Buradaki yani şifreyi hem anlıyor, çözüyor. Çünkü Mevlam buyuruyor, o zeytin ki mübarek ağaçtandır. Zeytandır. La şarkiyetin ne doğu ve la garim ne batı. Yani zeytinin esas ana yurdu Orta Doğu. Aslında Kudüs Şam civarlarıdır. Oradan dünyaya yayılmıştır zeytin. Ve bu kişi zeytin yemeye devam ediyor. Elhamdülillah melamına şifa da veriyor. İşte demek ki zeytin hem gıdadır, besleyici özellikleri vardır, hem de aynı zamanda tedavi edici, ilaç olarak da kullanılabiliyor. Ve peygamberlerin, evliyaların en çok sevdiği yediği de zeytin ekmek muhteremler. Zeytin ekmek böylece. Neden? Çünkü az evvel dediğim gibi nasıl ki incir yemek de insanın kalbine rahatlık veriyorsa, insan ahlakı üzerinde etkili oluyorsa, peki ahlak üzerinde nasıl etkili olur incir, zeytin? Aklımda tabi bu soru takılabilir tabi. Şu örnek vereyim. Bir insanın kanında ne varsa kan oraya çeker. Mesela kişinin kanında nikotin var. Sigara içiyor yani böyle nikotin. Kişi sigara bırakamıyor. Kanında nikotin olunca nikotina yani sigaraya bağımlı oluyor. Kişinin kanında alkol var. Alkolik. Ona bağımlı oluyor. Yediğimiz gıdalar mideden, ince bağırsaktan bedene çekilenler. Tabii bunlar kan oluyorlar, kana dönüşüyorlar. İşte insanın yönlendirilmesinde kanın çok etkisi var muhteremler. Etkisi var. Hatta bir kişiye kan verildiği zamanlar, eğer o kişi fazla miktarda kan alacaksa tabii bunu seçmesi gerekiyor, o anda imkanları varsa. Yani eğer taze kan bu kişiye verecekse, kimden kan alacaksa buna seçmesi gerekiyor. Hiç hayatında sigara içmeyen kişi eğer fazla miktarda nikotinli kan alırsa, bu kişi de elinde olmadan sigaraya karşı bir istek belirir. İstek belirir. Yine bir kişi eğer fazla miktarda, yani bedendeki kanından daha fazla miktarda kişi alkollü kişinin kanını alırsa, bu kişinin de içinde alkole karşı bir istek olur. Zaten aslında nefis dediğim şey de kandır. kandaki buhardır. Bunun için demek ki kanımızda ne kadar incirin özelliği, hülasası özü, zeytin varsa bunlar da bizi elhamdülillah ahlaken iyi yöne yönlendiriyorlar. Bunun için peygamberlerin, evliyaların sofralarında en başta bulunan zeytin ve zeytinyağı. Aynı şekilde de kardeşim. Yine Tefsir-i Kebir'de zeytin ilgili, rüya ile ilgili bir bölüm var. Men ahaze veraka zeytunu fil menami buyuruyor. Bir insan rüyasında bir zeytin dalını eline alsa, zeytin yaprağını, dalını eline alsa, istemse ki bir ürvetil vüska. O kişi sağlam mani bir yapışmıştır buraya böylece. Hakkın yapışmıştır böylece. Hatta bütün dünyada geçerli bir kural vardır. Yani dostluk için ne derler? Zeytin de uzattım derler böylece. Yani dostluğun simgesi böyle. İnsan arasındaki bir barışın bir simgesi olarak zeytin dalı uzatma diye bir tabir vardır. Gerçekten de bazı şeyler fıtridir böylece. Yani bütün insanları kapsar, doğaldır bunlar bu gibi şeyler. Demek ki bir kişi rüyasında da bir insan eğer zeytin dalını eline alsa, tutsa, demek ki bu kişi elhamdülillah sağlam bir yapılmış oluyor, hak yolu yapılmış oluyor bu kişi. Şimdi gelelim inşallah bir de zeytinde tıbbi açıdan ne gibi özellikler var? Protein var en başta. Demek zeytinde protein çok. Biraz da ufak çocukların büyüme çağında onların buna da ihtiyacı var. Çünkü hücrenin temel taşı proteinler de bence. Yağ. Tabii zeytinde yağ vardır. Biraz da yağ zeytini vardır ki hatta onun çekirdeğinde yağ daha fazladır çekirdeğinde. Selüloz, fosfor, kükürt, kalsiyum, klor, demir gibi böylece bakın çok çok şeyler var böylece. Bedenle bağlantı elementler var, var böyle. Bir de A, C, E vitamini bol miktarda var zeytinde var böylece. A vitamini, C vitamini, bir de E vitamini bol miktarda zeytinde, zeytinyağında var. Şimdi zeytinde ve zeytinyağında bulunan E vitaminini az ele alalım inşallah nasip olsa muhterem kardeşlerimiz. Biliyorsunuz bir şey vardır, kısırlık diye. Yani evlat sahibi olamama diye. Tam Mevlamız buyuruyor ayet-i kerimesinde Mevlamız. Allah Teala dilediğine yalnız kız evlat verir. Yine Allah dilediğine erkek evlat verir. Mevlamız dilediğine hem kız hem erkek verir Mevlamız. Yine Mevlamız dilediğine Mevlam kısır bırakır. Akıyım gelir Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah ona evlat vermez. Şimdi buradaki tabii en önemli konu Allah'tan gelene razı olmak. Yani o kişi hakkında hangisi daha en iyisi, hayırlıysa ona Rabbim onu verir. Eğer Mevla bir kişiye yalnız kız vermişse ona razı olacak o. İlla erkek de olsun demeyecek. Mevla erkek vermiş. Kızın da olsaydı keşke demeyecek. Ona razı olacak. Onun için odur hayırlı olanı. Mevla ikisini verirse tabii ona razı olacak. Bir de eğer Mevlam kuluna evlat vermeyecekse, Mevlam öyle dilemişse, o kişi hakkında da odur hayırlı olanı. Efendim işte edineyim şunlara bunlar, kişi sonunda hep pişman oluyor bunlara muhteremde. Yani kişi sonunda var verir mesela, evladı yok, evlat sahibi olacak illa. Hele günümüzde tüp bebekler, şunlar, bunlar böyle zavallı insanların muhtarına böyle şey. Yani tüp bebek sana ne yapacak? Tıp sana ne yapabilir? Ne yapabilir? Efendim, hanımın yumurtası alacak, erken spermi alacak. Tamam, o tübe konacak. Ama döllenme işi, yani hayat meselesi, ilaçsır o. Allah ayeti vereceği, onu veremiyorlar. Tamam. Kadın alıyor, yumurta alıyor. Erken sperm alıyor, getiriyor. Bakıyor, döllenmeyecek mi? Tutmadı efendim, döllenmedi. Neden döllenmedi? Döllendir, hayat ver ona. Yok, orada hep bal tabi tıp var. Bunun için zavallı bazı Müslüman kardeşlerimi böyle soyuluyorlar muhtemelen. Bir daha dene bakalım diyorlar. Şanslı bir şey yok. Kader var, takdir var bu şekilde. Zavallı evini satar, parasını satar, harç borç, bir daha der bu, Allah korusun böylece. Şimdi neye bu konuya girdik? Zeytin bahsi durup dururken. Şimdi zeytinyağında E vitamini bolca var. Şimdi tabii kısırın da iki çeşidi vardır böyle. Biri Mevlam öyle dilemiştir, tabidir, doğaldır. Yani buna tıp bilimde fizyolojik kısırlık denir, buna tıp bilimde fizyolojik kısırlık. Bu nedir? Onu Allah öyle yaratmıştır böyle işte. Buna ne yaparsa yapsın hiç ifade etmez buna böyle işte. Efendim doktora gitse, ameliyat olsa, ilaç da kullansa, haşa böyle türbeleri geçse, yani bunlar tabii cahil işleri bunlar. Günün işleri tabii bunlar. Efendim işte filana gitmeyi bıskı yazdırmış. Boş şeyler bunlar böylece. Boş şeyler bunlar böylece. Eğer yaratılışta fıtri olarak, doğal olarak, tabi olarak onu öyle yaratmışsa, yani tıp diliyle fizyolojik kısırlık işte varsa, bu hiç boş uğraşmasın. Bu haline razı olsun. Ona Allah en iyisi nasip eder. İkincisi, bir hastalıkla ilgilidir. Sebep bağlıdır. Buna tabi tıpta patolojik kısır deniyor buna. Hasta ilgilidir. Bu bir sebebe bağlıdır bu. Mesela bir kız hiç evlenmez, çocuğu olur mu? Olmaz. Erkek delikanlı evlenmesi olur mu? Olmaz. Nedir evlenmeleri? O da bir sebebe tevessül yapışmaları böyle şey. Bunun gibi işte bu patolojik olan, yani hastalıkla ilgili olan kısırlıkta kısırılan bir sebebi de, daha baş sebebi de var. Bunun bir sebebi nedir? Vitamin noksanlığındandır böyle şey. Eğer erkekte ya hanımda vitaminin noksanlığı varsa onda çocuk olmaz. Olsa bile düşer. Düşer böyle şey. İşte demek ki eğer bir kişi de böyle patolojik, yani hastalığa bağlı. Tamam, çocuk kalıyor, döllene oluyor ama zayıf oluyor, düşüyor. Efendim işte Ümmü Sibyan falan mıskı hazırladım olacak mı? Olmaz muhtemelen. Öyle bir şey olmamış sakın böyle şey. Olmaz ona böyle şeyle. Bu Ümmü Sibyan doğumdan sonra böyle. Çocuğu sıkarlarsa mesela böyle mor şap ağlarsa onlarsa o zaman bana bir bekler böyle şey. Ama ana rahmindeki çocuk efendim işte düşüyor, zayıf oluyorsa bu genelde bunun sebebi vitamin noksanlığı ileri geri böyle şey. Bilhassa eğer bazı hanımlar çocuk gelişmeden düşüyorsa, gerçi o da takdir olmuştur da, ama fakat sebep olarak ne yapma gerekiyor demek ki, bunlara tavsiyem inşallah bol bol zeytin yesin, zeytinyağı yesinler bunlar. Üçüncüsü ve Tur-i Sinin'e, Tur Dağı'na yemin olsun Mevla buyuruyor. Tur Dağı Hazreti Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verilen bir dağ. Zaten Tur eski İbrani dilinde dağ demektir. Sinin de mübarek demektir. Mübarek dağ demektir. Musa Aleyhisselam Hazretleri Medyen'den Mısır'a gelirken. Mısır'da tabi doğdu. Orada büyüdü. Firavun sarayında büyüdü. Sonra öyle gerekti. Allah'ın tabi takdirinin gereği. Hep bunlar ezelde planlanmış. Programlanmış bunlar ben şey. Allah'ın takdiri gereği Musa Aleyhisselam Hazretleri Medyen'e gitti, Mısır'dan kaçtı. Orada evlendi elhamdülillah. Çoluk çocuğu oldu. Koyunları, sürüleri oldu böyle. Davarlar oldu. Bir gece gerilerken Mısır'a doğru Allah'ın tabi takdiri. Yani kul Allah'tan gelen her şeye tam razı olsa, olabilsek yani tabi. Tabi kolay değil. Böyle telaşa, paniğe kapılmadan böyle sakin bir şeye karşılayabilsek aslında her şey olacağına var ya bakınız. Şimdi neden bu konuya girdim? Musa Aleyhisselam Hazretleri Medyen'den Mısır'a gelirken gece yarısında Tur Dağı eteklerine yaklaştılar böyle. Gece yarısında. O gece çok soğukmuş. Çöl esiyor. Bazen soğuk. O gece hava kapalıymış. Ne yıldız var ne ay görünüyor böyle. Hava kapalıymış. Gayet kara, zifiri karanlık. Musa Aleyhisselam gelirken tabi o zaman ana yollar falan tabela yok mu yollarda bir şey böylece. Her taraf çör, karmakarışık bir şey çöller. Musa Aleyhisselam yola şaşırıyor işte gece gelirken bak. Tabi ona şaşıran Mevlam böylece. Yoluna şaşırıyor. Acaba yanlış mı gidiyor, doğru mu gidiyor? Yıldızlar da bakıp yıldız göremiyor, yön bulamıyor, anlayamıyor da. Bir de o arada koyunlar dağılıyor karanlıkta böyle şey. Yani koyunların sürünün başını göremiyor. Koyunlar dağılıyorlar. Musa Aleyhisselam tabi telaşta şimdi de olsa. En azından peygamber değil o anda ama. Sonra hanımı da hamileymiş. 9 aylık hamile vakti gelmiş. O anda hanım diyor ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa doğum sancım çok sıklaştı, doğurmak üzereyim. Ama hava da çok soğuk böyle. Hava çok soğuk. Musa Aleyhisselam artık daralıyor böyle. Hava soğuk, yolu kaybetti, aşırı karanlık, koyunlar dağıldı, hanımı doğurmak üzere. Ne yapacak? Şaşırdı kaldı. Turdan dura baktı, orada bir ışık gördü. Onu ateş zannetti. Herhalde dedi orada belki çobanlar ateş yakmışlardır. Dedi oraya gideyim. Ateş alıp oradan geleyim. Hem dedi hanımı doğumda üşümesin. Ateş yakarım. Hem dedi çocuğu görürüz, etrafı görürüz. Hem ısınırız böyle şey. İşte Tur Dağı'na gitti. Onu da Rabbim oraya çekti muhtemelen böyle şey. Yani Allah-u Teala sebebini yarattı böyle şey. Oraya çekti. Orada bir ağaçta bir nur. Gördüğü ışık tabi nurmuş o. Onu ateş zannetmiş karşıdan. Musa Aleyhisselam Hazretleri oraya gelince oradan Rabbim kendisi hitap etti. Orada kendisi peygamberlik verildi kendisine. Peygamberlik verildi. Tabi o anda Hazreti Musa her şeyi unuttu anda böyle. O Mevla'nın kelamını duyunca Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri kendine geçti böyle. O makama geldi. Sonra dönüm geldiği zaman baktı ki her şey yer yerinde böyle. Koyunlar toplanmışlar. Hanımın rahatça doğumunu yapmış, hiç üşümemiş ama böyle. Yapmış. İşte Mevlam o Tur Dağı'na Mevlam yemin ediyor. Dağların bir özelliği var muhteremde, dağların böyle. Yani dağ edelim, dağ insana böyle, daha şecaatlı olur böyle, daha cesur olur dağ insanları. Ve ne kadar evliya varsa bakınız, hep evliyalar mutlaka tepelerde böyle, düzde değil böyle. Hep tepelerdir böyle şey. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de biliyorsunuz Nur Dağı'na çekti Rabbim peygamberimize böyle. Peygamber Nur Dağı'na gitti. Orada peygamberlik verildi. Dördüncüsü ve hazel beledil emin Mevla buyuruyor. Şu emin beldeye yani Mekke-i Mükerreme'ye yemin olsun. Mekke-i Mükerreme emindir. Güvenli belde. Orada Allah'ın izniyle öyle aşırı felaket olmaz böylece. Öyle deprem, deprem şunlar olmaz böylece. Oraya düşman da giremez, oraya deccal da giremeyecek biri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yani Mekke ile Medine'ye deccaliyet, o rejim oraya giremeyecek. Mekke ile Medine'de elhamdülillah orada İslam hukuku ebedi orada olacak böylece. Olacak. Mevlamız buyuruyor Sebillah, ve men dehalehü kâne âmina. Kim ki oraya girerse artık orada emniyetedir, güvendedir orada böylece. Hatta Mekke-i Mükerreme'nin ki haram bölgesi çevresinde kendinden biten ağacı kesilemez orada böylece. Otu koparılamaz. Orada avlanmaz haram bölgesinde böylece. Avlanmaz. Orada savaş olmaz böylece. Oraya kim saldırmaya kalkarsa mutlaka hemen belasını bulur. Nitekim Ebrehe denen kafir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındayken Kabe'yi yıkmak üzere Yemen'den geldi. Filler ordusunda. Ki o zaman filler tank şeklinde büyük fillerle geldi. Fakat daha Mekke'ye giremeden Mevlam onları helak etti taşlarla böyle. Yani hava kuvvetleriyle kuşlarla onları Mevlam helak etti onlara böylece. İşte Mevlam burada yemin ediyor. İncire, zeytine, Tur Dağı'na ve Mekke'ye mükerremeye. Arkadan Mevlam bize şöyle buyuruyor. Lekade halaktel insane fi ahsini takvim. Lekat, kat kelimesi fiil mazin önüne gelince kesin anlamına gelir. Mesela kadı kale, muhakkak ki dedi. Bir de bu kat kelimesinin evveline lam geldi mi tekit, yani güçlendirmesi mi geliyor. Mevlam burada lekade halaknel insana buyuruyor. Mevlam bir azametimizde insanı muhakkak yarattık. Fi ahseni takvim, en güzel bir şekilde. Yani Mevlam tabi irade Mevlamız ait. O da yaratıcı. Odur alemi Rabb Mevlamız böylece. Mevlam insana ayrı bir önem vermiş Mevlamız böylece. Diğer bütün varlıklar bulunduğu halde canlı cansız olsun, diğer bütün varlıklar denge düzenin gereği yaratılmışlardır böyle. Yani dengemiz de tamamlanacak böylece. Tamamlanacak. Mesela yer altında yaşayan işte köstebekler, solucanlar, şunlar bunlar vardır böyle yer altında yaşayanlar. Bunlar ne yapıyorlar? Tabii yeri altına açıyorlar. Açıyorlar. Hem toprak havalandırılıyor, doğal bir havalandırma oluyor. Hem de yağmur yağdığı zaman açık deliklerin altına su işliyor böylece. İşliyor böylece. Sonra ne oluyor? Bunlara işte fareleri yiyor, başka gıdalar yiyorlar böyle. Onları yılanları yiyor. Yılanı gelip topluyorlar. Bak muhtemelen nedir bunlar böyle? Hep bir denge düzenin gereği. Allah'ın kurduğu varlıklar bunlar bu şekilde. Ama Mevlam insanı niçin yarattı? Kendisi için. İlla li'abudun Mevlam buyuruyor. İnsanı cini ancak li'abudun, li'arifun. Beni bilsinler. Bilinçli olarak inansı imansı bilsinler. Ancak bu ibadet etsinler için yarattı Mevla buyuruyor. İşleri insanın insanlığı bu noktada düğümleniyor. Bu noktada düğümleniyor. Yani Allah insanı haşa başka bir varlığı yaratmamış. Bakın diğer bütün varlıklar hep birbirinin yararına bir tamamlayıcı olarak yaratın bence. Birbirine yer bunu yap, bunu yapar böylece. Madde maddesiz böyle olsun böyle. Hatta can cansız olsun böyle. Bir tamamlarlar. Ama insan bütün varlıkların ötesinde, üstünde insan böyle. İnsan yeryüzünün halifesi insan. İnsanı Mevlam ne yaratmış? İlla liya'budun velam yürüye. Ancak beni bilsinler. Bilinçli olarak ibadet etsinler. Yarattım buyuruyor. Demek ki insan Allah'ı bildiği sürece, Allah'a inandığı sürece, Allah'a ubudiyet yaptığı sürece işte insan insandır. Gerçek insan budur. Yine Mevlam buyuruyor. İnsanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor Mevlam. En güzel şekilde yarattık. Şimdi şöyle diğer canlılara baktığımızda iki ayaklı, dört ayaklı, çok ayaklılar var tabi, sürüngenler var, uçan kuşlar var, kanatlılar var böylece. Onlara baktığımızda gerçekten en güzel varlık insandır. Yani insanda Mevlam güzellik vermişler. Vermiş. Diğer bütün canlı varlıklar eğilerek yürürler, eğilerek. İki ayaklılar da mesela, tavuk da böyle, kaz da böyle, eğilerek böyle yürürler böylece. Dört ayaklılar eğilerek yürürler, eğilerek yürürler böylece. İnsan iki ayak üzerinde ama dik yürüyor, kafa yukarı atar böylece. İnsanın böylece yürüyüşler böylece. Yine diğer bütün varlıklar ancak kendi bedensel organlarından yararlanırlar. Başka yararlanamazlar. Mesela bir kedi insan bir şey atarsın. Ne yapar kedi? Eğer büyükse koparamıyorsa ayağına basar. İcabın tırnağını geçirir. Dişini koparmaya çalışırım ben. Yine bütün canlı varlıklar insanın dışında gerek avını yakalarken gerekse kendini savunurken ancak bedensel organdan yararlanır böyle işte. Çiftesinden, gagasından, tırnağından, dişinden yararlanmaya çalıştığı böylece. İnsan yeryüzünün halifesi. İnsan bütün varlıklar üzerinde. İnsan ne yapıyor? İnsan bedensel organ dışında insan başta yararlanıyor. İlk insanlar bile taşla atmışlar. Hayvanlara karşı büyük o sırıklarla, odunlarla. Tabi ondan sonra işte kesici aletler, kılıçlar, oklar, şunlar bunlar bulmuşlar. Yani insan her şeyden yaralanıyor insan böylece. Allah insana bunu vermiş. Yine bütün varlıklar eğilerek ağzına gıdasını yerli yemek yerler. Ne kadar varlık var insan dışında. Her biri ağzından yer hem de eğilerek yer. Mesela tavuk böyle. Bakarsın ki zavallı çöplükten bir şey bulur, eğilerek onu çıkarır böyle işte. Uçan kuş havadan gelir, eğilerek gagasını bulur böyle işte. İnsan nasıl yiyor bak muhtemelen böyle. İnsandaki şu değere bakalım ben. İnsan şöyle aldığı gıdaları kişi önce bir kabuğu soyulmaz. Gerisi kabuğunu soyuyor, kesiyor, doğruyor. Gerekiyorsa insan bunları yıkıyor, pişiriyor, kaynatıyor, haşlıyor, ızgara yapıyor her neyse. Sonra kişi oturuyor, sofrasına oturuyor kişi. Elinde kaşığında, efendim çatalınla bir oturduğu yerden ağzını bir yıkışı böylece. Yine en güzel gıdayı da Rabbim insanlara vermekte. Allah insanı mükerrem yaratmış. Tabi bu ne istiyor şimdi tabi? Allah şükür istiyor. Allah kulluk yapma gerekiyor. İnsan kendi böyle olmadı ki. İnsanın bunda bir seçeneği yok ki ama. Efendim işte ben insan olma ben istedim. Ben efendim işte şöyle olmak istedim. Böyle bir şey var mı? Yok. Eğer Mevla dilese bizi Allah'ta kedi yapardım. Ya da Allah dilese Allah'ta İnsanların da şekil olarak Mevlam bizleri de abi yorum inek gibi yaratırdı Mevlam bizleri böylece. Yaratırdı böylece. Bunun için elimizde bir seçenek yok muhteremler. Bir güç yok elimizde böylece. Yaratan Mevlamız o yaratmış. Bir de bunların ötesinde asıl insan nedir? Ruh. Ruhdur. Ruhaniyet böylece. Ruhaniyet ki akıl. Akıl, gönül, bunlar ruhla ilgilidir bunlar. Diğer varlıklar, onlar kendi varlığından haberleri yok onların ama. Evet, kedi koşar, kaçar, avını yakalar, yer içer. Nefsani duyguları itimiyle, içgüdüyle, nefsani gıdaların ikisi birleşir, onu yönlendirir. Ama bir kedi, bir koyun, bir kuş, onlar kendi varlığından habersiz yaşıyorlar. Bilmiyorlar kendilerini, bilmiyorlar. İnsan kendi varlığını biliyor. Evet, ben bir varlıkım, yaratıldım. İnsan bunu biliyor böyle şey. Bu neyle oluyor böyle? İşte akıl, gönül denen ruhla ilgili bölüme giriyor bunlar. Beden aşıyor bunlar. İnsan böyle aklıyla kişi kendi varlığını biliyor. Fakat ne gerekiyor? İşte insan kendini bilecek, nefsini bilen Rabbini bilecek. Peki bilemeyen var mı? Var. Belan buyuruyor. Sümme ondan sonra. Yani insanı en güzel şekilde yarattık Mevlam buyuruyor. Süm ondan sonra redenna esvelen safili. İnsanı aşağıların en aşağısına geri çevirdik, döndürdük Mevlam buyuruyor. Yani insan aslında ruhtur. Ruhtur kardeşim. Daha ileri gidelim. İnsanın nereden başlangıcı muhteremler? İlahi irade. Yani Rabbim ezelde dilemiş. Dilemiş ki insan diye bir varlık yaratacak. Yaratacak böyle. Bu insan denen varlık nasıl olacak böyle? Böyle iç organları, dış organları, ruhaniyeti, gönlü, aklı, bütün duyguları, sistemleri nasıl olacak? Ve yine dünyaya karşı insan gelecek. Aslında hepimizin şekli ezelde ilahi iradede tecelli etmiş muhteremler. Etmiş böylece. Sonra vakti gelince böyle yaratıyor böyle, bizi yaratıyor böylece. Aslında önce ruhumuz yaratıldı. Tabi ruhumuz melekler gibidir ruhlarımız. Hatta Mevlam imtihan etti bizleri. Mevlam sordu. Elesi bir Rabbiküm, kullarım, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizi yaratmadım mı? Böyle sizi güzel yaratan ben değil miyim? Kalu bela. Orada elhamdülillah, evet, sen yaratan Allah Teala'yı tasdik ettik. Bunu kabullendik. Sonra Mevlam bizleri aşağıların en aşağısı nedir? İşte toprak maddesi en aşağıdadır. Üzerinde su, üzerinde hava, ondan sonra ısı. Isı daha havadan hafiftir, üstü oluyor bence. İnsan aslında melekler gibi ruhaniyet halinde, metafizik iken kişi ruh halinde. Mevlam bizleri ne yaptı? İşte toprak maddesine bedenimizi çevirdi Mevlam böylece. Yunus Emre şöyle buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Göründüm. Demek ruh haline gelse tabi de görünemiyor insan madde aleminde. Ne gerekiyor? İşte toprak maddelerinden, atom elementlerden, tabi suyla, havadaki gazlarla birikiyor. Enerjisiyle olgunlaşıyor. Aydınımızdan gelen ışınlarla bu şekilleniyor. Şekilleniyor. Böyle bunu hayat verdiği anda insan dünyadan bedensiz olarak kişi gelmiş oluyor. Yani ruh bedene inmiş oluyor böyle. İnmiş oluyor. Şimdi bu iki anlama geliyor bu. Çünkü arkadan illellezine illa geliyor. Bu illa da istisnai münkati, istisnai müttasil. İki anlama geliyor. Bunun bir anlamı insanın güzel şekilde yarattık. Onu sonra esvelen safiline, yani erzel ömür deniyor. Hayatının en kötü tarafını çevirdik. Yaşlılık böyle. Artık böyle güçsüz, kuvvetsiz, gözü görmez, kulağı duymaz, evet, idrarını tutamaz, beli doğrulmaz, hatta bunaklık dönemine, bildiğini bilmez, o dönemlere gelir. Yalnız Peygamberimizin bir şeyi var, möcüsü var muhterem din kardeşlerim. Şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi eğer gençliğinde Allah-u Teala'ya ibadet yapıyorsa, bu kişi yaşlandığı zaman o ibadetini yapamasa da Allah'ın aynı hesabı yine veriyor. Bak muhtemelen. Mesela şu örnek verelim. Erkek olarak 5 vakitini camide kılmaya gayret ediyor. Cemaate gitmeye çalışıyor. Gençliğinde el ayağı tutarken gidiyor. Sonra efendim işte sıhhatli, güçlü, kuvvetli, çok oruç tutuyor. Oruç tutuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Allah yoluna cihat ediyor. İslam için çalışıyor. Gayet faaliyeti de bulunuyor. İslam için çalışıyor. Ama yaşlandığı zaman tabi artık bunları yapamıyor. Ama gençliğinde bunları yaptığı için eğer gençliğindeki gücü kuvveti devam etseydi yine bunları yapmaya devam edecekti. Allah kişi aynı hesabı veriyor. Evet, yatağında. Camiye gidemiyor. Ama gençliğe gidiyor camiye. Giderken şimdi gidemiyor. Onlar bunun hesabı veriyor. Şimdi burada tabi bir incelik var burada sevgili kardeşlerim. Demek ki bir kişi yaşlılığında dönüş yapsa gençliğin Allah yolunda olmamış böyle. Hayatının en güzel çağlarını böyle, en dinamik çağlarını Allah yoluna verememiş, nasip olmamış. Sonra dönüş yapmamış. Tabi tevbe kabuldür böyle. Ne var ki? O zaman yaptığı kadar sevap alıyor böyle. Ama gençliğinde Allah'a dönüş yapmış. O güzel dönemini, dinamik çağlarını, yaşının en güzel şeylerini Allah yolunda geçirmişse, bu yaşlanınca da ne yapıyor? Aynı sevabı yine devam ediyor bu müneşe. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı da nedir bunun? İşte insan aşağıların aşağısı nedir? Allah korusun, cehenneme atılma. Allah cümlemizi korusun muhtemelen. Allah'a çok sığınalım. Sığınalım böylece. Peygamberimiz bir Allah'a dua ederdi. Peygamberimiz. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım dedi Peygamber. Peygamber dua Allah-u Teala böyle. Allah'ım cehennem azabından, azabı kabirden sana sığınırım dedi Peygamberimiz böyle böylece. Allah'a çok dua ederim böylece. Bak Mevlam buyuruyor. İnsanı en güzel şekilde yarattık. İnsana en güzel üstünlükleri verdik. İnsana en temiz gıdaları verdik. Yine diğer bütün canlılar bir yere giderken ancak kendi organına yaralanıyor. Kuş mesela kanadını çırpıyor. Zavallı hele sürüngenler zavallı. Yerde sürüne sürüne gidiyorlar. Ayaklarına gidiyorlar. İki büktüm gidiyorlar. İnsan, ilk insanlar bile işte merkebe binmişler, ata binmişler, develere binmişler, öyle yolculuk yapmışlar. Tabii günümüzde bu daha çoğalıyor. Böylece vasıta daha çoğalıyor. Rabbim insanı böyle yaratmış. Neden? Allah öyle buyuruyor Mevlamız. Liyabudun var. Allah insanı kendisi için yaratmış. Yaratmış. Şimdi mesela bir makam şoförü tabi seçilirken daha başka seçilir böylece. Daha seçilir böylece. Özel kalem müdürü mesela daha başka seçilir. Tam Mevlam böyle seçim yapmış. İnsanlığı en güzel yaratmış böylece. Ama Mevlam buyuruyor. Onu sonra esfelin safiline çevirdik. Cehenneme. Cehenneme. Yani yazık ediyor kişi kendisine. İnsan nasıl gidiyor cehenneme? Tabi Allah-u Teala kulluk görevini yapmayınca muhtemelen. Yapmayınca böylece. Şimdi diyor bazıları tabi onlar da düşünemedikleri için yani gafeten diyorlar. İşte haşa yani ben işte hür değil miyim yani özgür değil miyim diye yani. Mecbur muyum diye inanmaya. Mecbur muyum peygambere bağlanmaya? Mecbur muyum diyor namaz kılmaya diyor. Mecbursun, mecburuz, mecbur muhterem, mecburuz ya. Mecburuz ya. Mesela bir devlet dairesine bir memur alınıyor. Hastaneye mesela diyelim ki bir dahiliye uzmanı gerek alındı. Dese ki bu dahiliye uzmanı, ben bu işte bakın ben diş yıkayacağım, olur mu? Olmaz mı bak. O da aynı hastane bölümünden böylece, efendim ben göz muayenesi yapacağım dese olur mu? Olmaz muhtemelen. Bu dahili uzmanı diye alınmış, onu yapacak böyle. Efendim göz hekimi olarak alınmış, o göze bakacak böyle işte. Kapıcı kapıya bakacak muhtemelen. Kaloriferci kalorifere bakacak. Aşçı yemek yapacak. Temizlik görevlisi elemanı temizliğini yapacak. Efendim temizlik elemanı diye alınmış görevi bu. Şu işi yapacak, yapacak. Gider aşçının yanında soğan soyar, olur mu? Efendim ben soğan soyacağım burada, olur mu? Olmaz muhterem, olmaz böyle şey ya. Olmaz muhteremler. Bunun için Allah Teala bizi onun için yaratmış. Allah bizi en güzel şekilde yaratmış böyle. Yani insan en saygın geçti insan böyle şey. Öyle varlık insan böyle. Kişi kendini biliyor. Akıl var insanda, bilinç var. İnsanda hafıza var. Bir de insan saklayabiliyor bilgilerini. Hayvanlar bunu saklayamıyorlar da. İnsanlar bir de kalem ile velam buyuruyor. İnsana velam kalem ile öğretti. İnsanı yazı ile insan velam anlatabiliyor. Yine insan yazı sayesinde kişi önceki ilminde insan yararlanabiliyor muhtemelen. Yani insanın bu kadar üstün vasıfları var insanın böyle şey. Bunu Allah bizi böyle yaratmış ama. Elimizde bir şey yok ama böyle şey. Yaratmış. Her şeyde ben Allah'a kulluk etmeyeceğim. Bu ama muhtemelen. Peki nedir bu o zaman? İnsan neye cehenneme atılıyor? Kişi Allah'a kulluk etmeyip de Allah korusun. İnsan nefsani bataklığa kalırsa. Nefis. Böyle, nefis böyle. Nedir nefis? Hayvansal hayat. Hayvansal hayat böyle şey. Nefis denen o hayat, o duygular hayvansal hayat böyle şey. Nedir bunlar? Bir şehvet böyle şey. Bir de şehveti durmadan yeme. Bunu hayvanlar bizim daha yapıyorlar böyle şey. Tavuk mesela durmadan gıdar böyle. Koyun kuzu durmadan yer efendim böyle. Hepsi böyle şey. O işi bizim daha iyi biliyorlar böyle şey. Hatta avını yakalıyorlar böylece. Koşuyorlar, çarpışıyorlar. Ne yapıyorlar? Biri kaçıyor, biri kovalıyor. Yapıyorlar böylece. Bir de tabii edep bir şehveti ki bu da neslin, arkana gelen neslin devamı için. Yani her tür, her türü varlığın o türün neslinin devamı edep bir şehvetine bağlıdır böylece. Hayvana da bu var, bu şey var böylece. Gazap, böyle kızma, saldırma, hayvanlar var bunlar, var bunlarda. İnsan bunun için yaratılmadı muhteremde, yaratılmadı. Ne yazık ki böyle tabii gafiller muhteremler, yani bir tatminsizlikten böylece, tatminsizlikten böyle, doyumsuzluktan böylece, neden? İnsanlık makamına giremeyince. Ruhsal manevi alamayınca insanlar hayvansı hale kalıyorlar. Şu var ki hayvanda akıl olmadığı için hayvanla hayata memnundur. Hayvan o anda karnını doyurdu mu? Eşli hayvan eşlendi mi? Hayvan birden doğal yaşam koşullarına yaşadı mı? Hayvan tatmin olur. Hayvanın o kadardır görüşü. O kadar onun dünyası. O kadardır böyle. Ama insanda akıl var muhteremler. İnsan bir şeye tatmin olamıyor ki. Olamıyor ki. Çılgınlık. Mesela sigaraya başlar. Yetersiz. Biraya dönüşür. Hafif alkole başlar. Kuvvetisine başlar. Yine yetersiz böylece. Tatminsizlik, çılgınlık. Uyuşturucu bağımlı olur, şunlar bunlar olur. Tabii şehvet de bunu gibi muhtemelen böyle. Şehvet de bunu gibidir. Eğer o şehvet de Allah'ın koyduğu sınır içerisinde böyle o sınır içerisinde kalırsa doğaldır, normaldir. İnsanlar tatmin olabilir böyle şey. Ama ki sınırı aştı mı erkek veya da kadın, yani gayri meşru ilişkilere başlar Allah korusun. İşte insanı bakan iner insan hayvansallaşır Allah korusun. Hayvansallaşma böyle şey. Yani nikah tanımama, meşruiyet çizgisinden tanımama, böyle gayri meşru bir yaşam böyle. Bu nedir? Bu tabi önce aile yuvasını yıkar muhtemelen. Bir milletin temel taşı aile yuvalarıdır. Ahlak buradan başlar böyle şey. Aile yuvası bir çatırladı mı, yıkıldı mı, kadın başıboş oldu mu, erkek başıboş oldu mu ne olur Allah korusun böylece. Aile yuvası yıkılır, çoluk çocuk nesil belli olmaz, artık akıllar belden aşağı iner. Tamamdır. Ama tatmin olur mu? Yine olamazlar. Tatmin olamazlar bunlar gene. İşte demek ki bir insan Allah korusun insanlığını yitirirse, Allah şu güvene küfre giderse, insan böyle nefis bataklığına, karanlıklara gömülürse böyle, öfke, hırs, itiraz, onur, benlik, kir, şehvet gibi böylece insan bundan soyunursa ne olur? Allah korusun ne yazık ki cehenneme gidecek böyle. İllellezine amülü ve amülü salihati Mevlam buyuruyor. Ancak işte iman edenler bunlar, nefsin karanlığında, bataklığından çıkanlar bunlar bence. İman edenler böyle. Allah'ı tanıyanlar. Bilinçli inananlar Allah-u Teala'ya. Evet, insan bakacak kendisine ki insan bir halde kalmıyor ki insan muhtemelen. İnsan kalamıyor ki. Herkes yaşına göre şöyle geçmişlerini göz önüne getirsin. Aklımız erdiğine kadar gidelim geriye doğru. Neydi bir zamanlar? Çocuktu böyle işte. 3 yaşlar insan hatırlar şakırın mesela. Hatırlıyor kişi bir çocuktu böyle şey insan. Sonra yavaşça işte okul çağı başladı. İşte okula gittin. A, B yazmaya falan başladı kişi. Derken oynama, koşma, dövüşme, kavga, şunlar bunlar derken sınavlar, sınavda terlemeler böyle, çile çekmeler böylece. Gençlik oldu işte, askerlik, kız nişan derken, çeyiz yaparken derken, eğlenme oldu. Oyun eğlence. Yani oyunun kalitesi değişiyor. Efendim bir evlenme oyunları çıkıyor efendim. İşte nesil oluyor, iş güç oluyor, makam mevki geliniyor. Ama kişi bir halde durmuyor ki insan ama böyle. İnsan devamlı bir değişim böyle işte. Yani bedensel yapıda bir değişime. Önce büyüme oluyor tabii. Çocuk başka, genç başka, orta yaşlı başka, yaşlılığın böyle psikolojik yapıları, düşünceleri başka, hayat koşulları başka, hayata bakışları başka, ama sürekli bir değişim hayatta var. Değişti böyle. Hiç kimse diyemez ki ben bu yaşta kalacağım. Dünyanın en güzel bir kızı. Efendim işte ben bu yaşımı beğeniyorum, bu boyun pozisyonu beğeniyorum, ben bu şekilde kalacağım diyebiliyor mu? Diyemiyor muhtemelen. Diyemiyor kardeşim. Yani dünyanın bir numaralı kişisi de istediği yaşında kalamıyor. Neden? Allah'ın koyduğu kanun yürürte olduğu için. Ya bunu kimse kaldıramıyor muhtemelen. Kaldıramıyor böylece. Yani insan nasıl ki çocukken genç olduğu bu durumuna geldiyse kişi daha da yaşlanacak. Herkes tabii bunun yaşına göre insan daha yaşlanacak. O gözler görmeyecek, kulak duymayacak, bel bükülecek, kişi idrarını tutamayacak derler. Kişi yatağa bağlanacak, hastane, doktor derken kişi sonunda ölecek derler. İster istemez böyle şey. Doğmak elimizde mi? Yok. Bir soruldu mu? Karıştık mı? Karışmamı derler. Azar Aslam geldiği anda emaneti veririz kendisine böyle. Kişi kendini mezarda bulacak. İşte gerçek bu muhtemelen. Önümüz akıbını görüyor işte muhtemelen. İnsan hayvan değil ki. Tamam, hayvan yarını düşünemiyor hayvan. Hayvan kendi varlığını bilmiyor hayvan. Hayvan için yarında bir şey yok hayvanın için böyle şey. Ama insanız Allah aşkına muhtemelen böyle. Ne insanı bırakıyor bu şekilde böylece? Ya, nedir bu fuhuş? Nedir bu gayrimeşru ilişkiler? Nedir bu alkol, kumarlar? Nedir uyuşturucular böylece? Ne bu kavga dövüşleri, ne bu savaşlar? Ne bu kan dökmeler böyle? Değer mi bunlar böyle? Değmez muhteremler. Değmez bunlar bu şekilde böylece. Ne gerekiyor işte? İllelezin amelü öncelikle Allah'a cereşanü iman. O birdir. Odur yerlerin göklerin maliki. Başka her biri belli varlıklar arkadaş. Atom milyonlar işte böyle. Atom milyonlar arkadaş. Atomlar şekil değiştiriyor arkadaş. Atom ışıkla, ısıyla, işte enerjiyle, sesle, gürültüyle bak baharlar oluyor, gök gürlüyor, şimşek çakıyor, şunlar bunlar oluyor, ışınlar geliyor. Ne oluyor? Atomlar şekil değiştiriyor arkadaş. Oluşum bozulma arkadaş. Bozulma arkadaş. Sonra ve amelü salihati ameli salih. Efendim diyor bazen ben inancım çok kuvvetli Allah'a karşı. E ama alnı secde görmüyor. Abdüz almıyor ama. Ya da bir cumadan cumaya gidecek. Bayramdan bayram edecek. Olur mu? Olmuyor derler. İmanın gereğini yapmak. İnancını yaşamak. Yaşama gerekiyor böyle. Budur işte amel-i salih böylece. Efendim namaz kılıyorum şunu yaparım. Hayır, hayır yapamazsın be. Yapsan da geçersiz böylece. Allah sana şunu istiyor. Allah senden bunu istiyor. Ya trafik durdu arabanı. Ne istiyor? Ehliyetini ver diyor. Ya ehliyetini ver diyor. Efendim benim tapusunu vereyim. Diplomamı vereyim. Yok. Ne diyor? Ehliyet, ehliyet ver. Allah bizden önce namaz istiyor, namaz. Beş vakit namaz istiyor. Efendim vaktim yok. Bırakalım bu yalanı muhtemelenler. Bırakalım bu yalanı bırakalım. Bırakalım bunları böylece. Nasıl vaktin yok böylece? Bir boğaz toklu için bütün ömrü verilir mi ya böylece? Peki bak yesek yesek şu bedene baksak baksak baksak. Şu beden üç kat, üç beş kat daha şişmanlasa böyle. Dünyada bize bunun zararı var. Ne olacak? Kabirde böceklere yem olacağız muhteremler. Arapça bir ibare vardır. Külli akilin mekül derler. Külli akilin mekül. Her yiyici yenir. Yani bir varlık yiyici ise onda yiyen bulunur. Bulunur böylece. E biz yiyiz elhamdülillah. Yiyiciz böyle. Yiyoruz böyle. Böyle. Ama biz de yiyiciler bulunacak böyle. İşte mezar gördüğümüz zaman muhteremler bakın ya o nazik bedenlerimizi böcekler yiyecekler hemen böyle şey. Yılan da gelecek mi? Çıyan da gelecek böyle. Daha küçük böcek de gelecekler böyle. Biz saracaklar. Bizi böyle çıtırtı yiyecekler böyle şey. İşte. Demek ki önce Allah'a iman Reşanlı sonra bu imanın doğrultusunda, inancın doğrultusunda Allah'ın emirlerini yapmak, yaşamak böyle. İbadeti yapmak, haramlardan kaçınmak. Felehüm bunlar için vardır. Ecrün ecir, sevap karşılığı vardır. Öyle ecir ki gayrı memnunin, arkası kesilmeyen. Yani ebediyet aleminde, cennet aleminde bunlara, sonsuzluk aleminde bunlara ebediyen ecir, sevaplar, nimetler karşılığı var. Yani insan demek ki dünya hayatında zaten hayatımız belirli muhteremler. Allah katında takdir edilmiş. Nefeslerimiz sayılı. Alın yazımız yazılmış. Kaderimiz çizilmiş muhteremler. Elimizde bir şey yok. Evet, kul tedbir alır. El abdü yüdebbir vallahi yukadir bak. Kul tedbir alır ama yine Allah'ın takdiri neyse o olur. O olur muhtemelen. Tedbir alacağız. Bizim görevimizdir. Almasak günahkar oluruz. Tedbir alacağız ama Allah'ın takdiri isteği ne olacak muhtemelen. Alın yazımız yazılmış böyle. kader haritamız çizilmiş. Ömrümüz belirli. Nefeslerimiz sayılı muhteremler. Kimse bunda hala kalamıyor. Kalamayacağız böyle işte. Kalamayacağız. Çünkü değişim böyle işte. Devran böyle böyle. Devran bu şekilde. Bunun için demek ki aman işte namaza vakit bulamıyorum. Yok. Dünyadan kısacağız. Ayrıca kısmayacağız. Oraya gideceğiz çünkü böyle. Ebedi aleme. Fema yükezibüke ba'du biddin velâ bürüye. Fema yükezibüke ba'du biddin. Buradaki yükezibüke ke zamiri meful olarak gelir. Yani seni anlamına gelir. Seni bütün bu gerçekten sonra dini yalanlamaya sevk eden nedir? Mevlasları. Ey insan. Bu kadar gerçekler karşısında kardeşim. Gerçekler karşısında. Hak belirli, gerçekler belirli. Bütün bu olaya karşısında senin dini, burada din amaç da din gününü, yani hesap gününü, mahşer gününü yalanlamaya sevk eden nedir? Yani hatta bu fiili tacip. Ki nedir yani böyle böyle soruyor böyle şey. Bunun bir anlamı da buradaki ma me anlamında o zaman kezan peygamberimize racidir. Ya Muhammed o din gününe yalanlayan kimdir o bakalım? Kimin haddine kalmış onu yalanlamak? Yani haşa mahşer olmaz demek böyle şey. Ne kadar saçmalık muhtemelen. Çılgınlık yani muhtemelen. Çılgınlık böyle bir şey. Yüce Mevla işte nedir ki yaratmak böyle muhtemelen? Nedir ki? İşte, yarattığı için Mevla'm işte böyle şey. Bakınız. Ölü toprak maddeleri bak. Böyle hayat veriyor onlara Mevla'm. Mevla'mlara su gönderiyor, şunu veriyor, güneşi veriyor Mevla'm. Bir düzen var. Bir kural koyuyor Mevla'm böyle şey. Düzen çalışıyor, otomatik çalışıyor, düzen çalışıyor böyle şey. Yarın mahşede Rabbim başka düzenle yürürlüğe koyacak böyle şey. İsrail suru üflerken yeni düzen yürürlüğe konacak, her şurada o zengin olacak muhtemelen. Küm fe hüküm böyle. Rabbim ol dedi dilediği anda, Rabbim yeni düzeni Allah yürürlüğe konduğu anda her şey olacak böyle şey. Bizi yoktan var eden muhtemelen. Ana karnından çıkaran, devletan bizim dünyaya gönderen Mevlam, kimine ne var ki böyle şey. Ölmek elimiz ne var elimize böyle şey. Fema yükezi ba'di bitti makvelan buyuruyor. Yani tacı fiile yani ne acayip şey zavallı insan, gafil insan nasıl o günü yalanlayabilir? Eleysallahu bi hakimin hakimi. Eleysallahu bi hakimin hakimin. O gücü Allah, o Mevlamız hakimlerin hakimi değil midir? Yani hükmeden üzerine hükmeden. Bak. Hakim hükmedici. İsim failidir. Ne kadar hükmeden varsa, hüküm sahipleri varsa hükümlerinin yürürlüğe girmesi yine Allah'ın iradesine bağlı muhteremdir. Kişi tedbir alır, önlemini alır, planı projesini yapar. Mesela uçak havalanacak şuraya gidecek. Dünyanın süper gücünün başındadır kendisi de böylece. Orduları, füzeleri vardır böylece. Uçak gemileri de vardır böylece. Aldığı hüküm yürüye girmesine neye bağlı? Allah'ın takdirine bağlı ama. Ya. Bak bir kasırga. Hayatı feci uğratıyor. Tamam. Bir kasırga böyle. Uçak havalanda alt üst olur. Uçak parçalanır havalanda da. Uçamazsa verir. Ya muhtemelen. Mevla dilerse o gemiler, uçak gemileri, o korkunç savaş gemileri, kan kusan savaş gemileri, Mevla dilerse bir anda alt üst olur denizler, kabarır denizler muhtemelen. Denizler be kabarır. Bak. Eleysallahu bi ahkemil hakimi. Hükmedenlerin üzerine hükmü Allah değil midir? Levül hükmü veli turcuğum. Hüküm onundu muhtemelen. Son hüküm, kesin hüküm Allah'ındır. Allah ne hükmettiyse o olacaktır. Bak. olacaktır böyle şey. İşte var mı ölüme karşı gelen, var mı ölüme direnen, tek kişi kalmış dünya insanın tarihinde, ormanda, dağda, mağarada? Yok değil mi? Yok muhtemelen böyle şey. Allah için görüyor bile bence. Görüyor bile bence. İşte Allah'ın koyduğu fıtri kanunlar, bu denge düzen kuralları, çekim kanunları, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları bunlar. Bunları kimse yürürten kaldıramaz. Hiçbir varlık başka kurala geçemez. Yerler, gökler, güneşler, ay, galaksiler böylece her biri Allah emrine boyun eğmişlerdir böylece. Eğmişlerdir böyle. Her biri kendi yörüngesinde Allah'ın koyduğu bir yörüngede hızla döner gezerler böylece. Gezerler. Kâin bir bütündür kâin böylece. İşte hüküm Mevlamızındır muhteremler. Mevlamızındır. Allah'ın hükmü bir de nedir? Her canlı ölümü tadacak. Bakın. Her canlı ölümü tadacak. O canlı ne olursa olsun, aslan olsun, kaplan olsun, insan olsun, en büyük devletin başkomutanı olsun. İstediği kadar muhafız birlikleri olsun böyle. Tankı, topu, füzesi olsun böylece. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince o da ölümü tadacak. Tadacak böylece. Sonra o da toprağa girecek, gömülecek böylece. Evet, cenaze töreni belki biraz şaşalı, görkemli olur böylece. Öyle güzel sözler konuşturur böyle. Söylemi yapılır böylece. Methedilir, övülür böyle. Aşırı övülür. Şunlar, bunlar olur. Hatta bütün devletlerden böyle işte devlet başkanları, işte bakanlar, şunlar, bunlar gelirler. Nereye kadar bunlar ama? Mezar kapısına kadar. Ya mezar kapısına kadar. Sonra ne oluyor? Her bir oradan geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar böylece. O kişi eğer Allah korusun gaflet hayatını geçirmişse, ölümü unutmuşsa, o geldiği makama güvenmiş, parasına, mali durumuna, silahına güvenmiş, benim demişse böyle, Allah'a karşı gelmişse, vay başına gelenler. Ya. Daha zaten ölüm haline pişman olacak. Ölüm halinde. Ki Hazreti Ömer, Radıyallahu anh Hazretleri, en adil hükümdardan biri Hazreti Ömer. En adil hükümdar. Kendi oğlu suç yaptı, aynı cezayı oğluna verdi. Hatta oğlu öldü cezada böylece. Ağladı. Ömer neyi ağlıyorsun? Neyi oğluna fazlası vurdun? Hayır, oğlum öldü diye ağlamıyorum. Acaba oğlum diyor daha yavaş vurdum başlığında korkuyorum ben. Bakınız bu Hazreti Ömer bile tabi mescitte sabah namazında suikastı uğradı. Bir mürüsü kendisine saldırdı hançerle, silah hançerle. Başlıkla döküldü. 3 gün ağır hasta yattı evinde. Bilinci var ama. Şöyle demiş son günlerinde. Keşke demiş dağda bir çoban olsaydım da devletin başında bulunmasaydım. Allah bana bunu soracak. O da adil olduğu halde. Böylece. Olduğu halde. İşte İnsanın sonu bu muhteremdir. Ve Mevlam soruyor, hakimlerin hakimi, hükmedenlerin hükmedeni, hepsinin fevkin hükmeden o Allah değil midir? Allah yani. Onun koyduğu kanunlar, onun koyduğu kurallar, onun koyduğu bir denge düzen, çekim kuvvetleri yürürlükte muhteremdir. Yürürlükte muhteremdir. Hava da onun emrinde. Dilerse o hava sakin sakin durur. İnsana hayat saçar o hava. Sakin sakin durur. Böylece. Ama Mevla havaya bir emir verdi muhtemelen. Verdi mi? Hele o hava bir de gazaba geldi mi muhtemelen. Bakın böyle. Geliyor mu? Geliyor muhtemelen. Geliyor muhtemelen. O da gazaba geliyor böyle. Aşırı günah işlenen yerlerdeki Toprak da gazaba geliyor böyle. Hava da gazaba geliyor böylece. O hava bir esti mi? İşte Ad kavmi vardı. Ad kavmi vardı böylece. Bizden daha kuvvetli kim var dediler. Hud aleyhisselam peygamber onlara gönderildi. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam çok yumuşak böyle, sakin böylece. Ayaklarına gider, yalvarır onlara. Ey kavmim ne olur? Bakınız. Yüce Allah'a kulluk ediniz. O sizi yarattı. Ona döneceksiniz. Yıllarca dinlemediler. Mevlam buyurdu. Haber onu Yahudlara. Azap edeceğim onları. Geldi Allah azabı gelecek. Dediler o kafirler. Onlar çok iriymişler. Kuvvetliymişler onlar. Bizden daha kuvvetli kim var dediler böyle. Yani haşa milletlere gidip savaşalım. Ok yayını almışlar. Savaşalım dediler. Mevlam ne gönderdi onlara? Bulut. Bulut muhtemelen. Bulut böyle şey. Kara bulut böyle şey. Nedir bulut? Su buharı işte böyle. Su buharı böyle şey. Ama Allah'ın emrinde. Vallahi Allah'ın emrinde muhtemelen böyle şey. Yani bir zerre katiyen başıboş değil. Vallahi ve billahi değil muhteremler. Havadaki su buharları. Havada ne büyük denizde oluşan su buharı var havada böyle şey. Ben tutuyorum onlara böyle. Allah'ın emrin tam Allah'ın kesin hakimiyetinde bunlar böyle şey. Allah'ın hükmünde bunlar bu şekilde böyle şey. Huda haber verdi. Şu günü başınıza bela felaket gelecek. Gelsin bakalım kim bizi daha kuvvetli. Böyle onları kıtlık verdi böyle. Zaten bir toplum azdı mı önce doğal dengeleri bozulur muhtemelen. Bu adetullah bu böyle şey. Hangi toplum aşırı günaha daldı? Doğal dengelere bozulur, doğal afetler olur. Ne diyor şimdi bazı cahiller, gafiller? Efendim bu esten peygamber zamanında olmuş. Oldu, neye oldu? İşte azap için oldu, işte onlara oldu böylece. Onun için oldu ona muhteremler. Kara bulut başladı gelmeye. Kurak olduğu için bunlar önce sevindiler. Bak yağmur bulutu gelirdiler böylece. Ama öyle bir kara ki böyle, kapkara böyle. Artık güneş kapandı. Gece gibi oldu böyle. Yani gelince bir fırtına olarak geliyor. Uzaktan geliyor bence. Fırtına böyle. Amerika'ya vuran fırtına gibi muhtemelen böyle. Kasırga gibi bence böyle. Öyle geldi ki bunlara böylece ağaçlar sökmeye başladı. Eski ağaçlar böyle. 50 metri ağaçlar böyle. Kalın. Binadan, köşten kalın binalar, gövdeli ağaçlar böyle. Fırtına gelirken ağaçlar kökünden söküp uçuruyor havada böyle ters vuruyor böyle. Her şey bir toz duman ediyor. Bunlara doğru gelince insanlara böyle kaldırıp kalıp yere vurdu bak muhterem. Kaldırıp insan yere vurdu insanlara böylece. İşte muhterem sevgili kardeşlerim Mevla buyuruyor. O Allah hakimdir, hakimi değil mi? Hüküm onundur. Kimse hükmünü bozamaz, değiştiremez. O değiştirilemez. İlahi kanun kurallar. Ne kalıyor elimizde? Güzel Mevla'ya kulluk etmek. Ama şunu arz edeyim muhteremler ve yemin edeyim bak muhteremler, vallahi de yemin edeyim muhteremler. En büyük zevk Allah'a kullukta muhteremler. Allah'a kullukta böyle. Ruhsal huzur böyle. Gönlün huzuru, kalbin tatmin olması, o manevi güzel tatlı feyizler, ruhsal zevkler Allah-u Teala'ya kullukta bunlar böylece. İnşallah yapmaya çalışalım. Böyle affedin günahlarımızı. Lillahi Teala Fatiha.